وجهه وعاملها الفعل فلي خالص ده عامل سيكوي وجه ده غفيلوي يا شبه فيلوي يا معنى دي فيلوي عامله فش فيلوي يا شبه فيلوي يا معنى دي فيلوي فيلو شبه فيلو بزنيو كسبي تقديرني تقديرني معنى الناس راح كده داب شده فيش كده داو ودا عملو يا لفظاني بفيل يا تقدير لك مقدر جيبي ظرفنا انا شي بفيلو يا لفظاني يا تقدير او بري معنا دي فيل دا هون بشي تشايبي عامل تشكيم يبي وعاملها اي عامل الحال اما الفيل فيلوي لك ضربت زيدا قائما ضربت زيدا ام وزيد بدي خرشة زيد قائما سوا ازا قائما حال لك عمل پش نسل چاور کرے ضربت ورکر او ضربت لفظن دای حسا موجود ہے یا تقدیرن وی لک زید فی الدار قائما زید فی الدار قائما دا فی الدار قائما شدا قائما سدای دا حال لای ذل حال ست دا فی الدار ثابت ان چکی مو زمیر وسی داش متعلق دے فی الدار پر رب سے سبتا دے سبتا متعلق تا فل روبوسا پاشو زمیر وی آ زمیر وی چشی ذل حال شی او پدگی قائمن شی آ سبتا مقدر سدای عامل دای شاہ خدا ویرے کا ان کان ظرف مقدرن بالفعل کا ظرف اول بالفعل متعلق تے ذکر اس طرح ہو فعل فعل پوچھ کنا نو فیلی دو دبی مقدر او یو چوی شبی فیلی و هو ما یعمل عمل الفیل شبی فیل چاہتا ہے یو چا عمل دے چا گوندے بیا خو مارانا دے فیل سا دو اما فیل مارا بی خو عمل دے فیل بیا تا شبی فیلو یا آتا سو یا دے چنا و هو من ترکیبی ہی او وی ہوں دے ترکیب دے فیل نا آغا دے فیل والا خروف پا دشی بھی لکا زارب چا دائی زرابا والا غام شا دشی دی کانا دی خروف اگر دی ترکیب نہ دائی اگر دی مادی نہ دائی کانا مادا و الفاظ دے گی شب بی فیلا داو دے آگے دے چا گوندی بھی ای فیل گوندی بھی دائی بارا زکا یای چی پتی سروی بستی آگا فیل مانوی چشی اوزی زکا آخ خالی دے فخوا دے کلام نرمانی بھی جی او یہ دا الفاظ چی دی آغا دے ترکیب دے فیلنا نا دی پوشہ کنا پوشہ سمجھ گئے شاہ وہ من ترکیبی لکا اسم فائل لکا زیدن زاہبن راکبن زیدن زاہبن راکبن زید لین کئی دا پا دی خالش چی دائی سا زاہب خبر دائی پتہ ش زمیر دای از الحال دای اورا کے بندے مطلب دای حال دای حال دای پوچھ کنا او عامر پوچھ را کے بن او دای لفظن یا زید فی الدار قاعدا زید فی الدار قاعدا بیاو ہندا سوی ہے متعلق کرتا شب فی الروبسا زید ثابت فی الدار قاعدا وشوا یا موجود فی الدار قاعدا خدا کلا ان کان ظرف مقدر بھی اس میں فاعل اسم فاعل من جمعو اول شی یا اسم مفعول کسا شبه فعل اسم مفعول کدا شی لکا زید مضروب قائما صفت مشبہ کدا لکا زید حسن زاہق زید کلا یہ پتی خالش زاہق کن دی دائیتا کو خون دی چا خون دی نو دا زاہق کن شا حسن بستر شا شو عمل شا دا عمل دا شبه فعل دائی نو شبه فعل اسم فعل کدا شی اسم مفعول کدا شی صفت مشبہ کدا شی دا غون پر شی دا عمل او معناه المستنبت من فخم الکلام چاہ دے مستنبت وی دے فخوا دے کلام کلام نا من غیر تصریح بھی بغیر دے دینا چے تو تصریح پہ سوی کریم او تقدیر ہی یا بغیر دینا چے پہ کلام شو سوی مقدر بھی مقدر بھی کل اشارت و تنبیہ لکا اشارہ و تنبیہ پہازا زیدن قائمن شے کما مرہ اس دے حاضر نامیش اشیرو رو مستنبت کبھی او دے زانا ہانا نہ دے زانا اے ہانا او غادے او نبی ہو دے او دے زانا اشیرو دے خوب اس دا خطول تا مقدر ندی دا اشیرو دے او نبی او نا ذکر دی خواستے فخوا دے کلام نانی نرمال بھی خالی دے پرچ دا ورسے کئی من خالیت سائیش چلی خالیت سائیش نرخطول تا مقدر دی او نه ملفوظ دی نو داسې غافل معنی شو خو څنګه او مثال نه دا کسا تمنی کسا ترجی کسا تشبیه کسا نه دا پر مثال لکه یا زیدون یا زیدو او زید په دې خارشه چې ته صحیح ویلوړی اذا کایمن شامل څه ته دا یا خلف نه دا نعمل پر معنی دی چې د یا نار مستند کیږي ځکه چې یا نظر مفهم کیږي د فقواله کلام مزوم چې دغه معنا دار چا په شکر ولایتک عندنا مقیمن کاش ته مو څنګه نن تام وای اس کسا ولایتک کاش ته عندنا مو څنګه مقیمن نو دغه اتمنه دخلې ته تمنې وکنا دغه اتمنې رمو بسا اتمنې کا زاد تو تمنا کا تو د وجود تمنا کا عندنا چې مو څنګه وای پدې خرڅې ته مو څنګه وای اخ پدې خرڅې ته څه وای مو کې مو دی لعل اذا ترجي ورته رو مسافلو في الدار فكانه يا دبل سنامي تجبيدو كانه اسد سائلنا دای چې دای پدې خر په ګوې کې دای زمرای دای پدې خرڅې دای څه کوه حملاکی چې حمله کو یا و چې چا غو نه کو زمری و دی ته چې داس مراله اذا كان يسات تشبيره في المشابه يا اشبهه ويني اشبهه زداي مشابه كمان دز ماري سره پدي خلش زي څه کوه مارا حمله حمله وجه چاغون دي چې حمله کو دز ماري ونه دي شي دوی څنګه نه نه نه اشبهه ور سره مکه دغه کارو مسرنه نو د ټول عمل ماوي دي او ملي ماوي دي پوي څنګه نه ودی شا سره په خلاصي څنګه نه وشرطها او شرط حال دے پورا دادا انتا کونا نکراتن کہ دے دسے بھی مخروڑا ہے پا حال سے داستو چے حالو نکراوی داوی لے ویچی دا زکا چے حال حکم بھی پا ذو الحال او حکم پا نکراس او قید بھی دے یا عمل دے ذلخال دے پورا قید بھی پر دا سر اخو عمل دے ذلخال مقاید بھی لکا جانی زید ان راکے بن شدہ مجیعت پر حکم سر اچکا مقاید اور حکم ہی پر ذلخال مندے دے رکوب حکم پر ولگے کا تقید دے فیل دا یا حکم دے پر مقتداد دا پر نکرا سر اخوصی دے نو تعریف تا سنشتا ضرورت نشتا دا تعریف یو امرے زیدہ آگے نا شرم الله بوبې نو ته تراس بوب چې دا خبره خو کوم پچا باندې خو ته دا واه خو کوم بوبغه شرم باندې صحیح کیږي بیا او په کور ته خبر ده تنه شي معرفت شي او سره دې چې خبر هم معرفت اطلای شي نو اده پروته جوړو چې اصل څه د خبر څه ده دا رکن د کلام ده کلام په دې ته خبر نه جوړیږي رکن دې په کلام شي لہذا کد ضرورت نہ جتا ہے شے پر روشی ہکلا کلا دا پر شے معاف تے نہ بہ بدی بالکل او حال خو جتا ہے دا فضلہ دے کلا رکن دے کلام نہ دے جی او کو تے روڑ حال رو غلائی نہ وائی جی روڑ دا حال دا فضلہ ہو وائی نہ کلام رو غائی نو تعریف ہے خود نہ دے جی چرو غائی جی تاکید دے پورا مجھ ضرورت پر بیر ضروری پر مزاو ضروری تقدر بے قدری ضرورت نو ضرورت پر تلکیر پر اکیشی بیشت تشتا تعریف تا ترشت جی نو دی وجہ نو خال نکرا وی معرفا ہو نوی نوی سمو ہوئے چا خال ہو چای خال شدہ خبرت جدائی نکرا وی ویلو نکرا وی زکا جدائی دے تاکید زل حال دے پورا قید ہے عامل دے زل حال قید پر یا خبر یا حکم دے پچام زبحال ها زکه چې پنه کرا سره پیرا کیږي او اصل تنقیر ده که تعریف ده اصل تنقیر ده په اصل باندې چا پیږي خلاف اصل ته ضرورت نه په شو کنه کته تر درم ده چې به خبر باندې هو کوم په جامل ده په مبتدا باندې او په نه کرا باندې او حکم پیرا کیږي به په کور ته ځه ده معرفه نه درته ماشي اپ کلام سے رکن اصلی دائی نو دیو جنا پاس کا زیادہ ترشی دما کالا کالا او دا اپ کلام سے خال زتای دی یم زائد شاید جی نو پکور دچ روڑ دای نو ور والا خو جو روغای ضرورت وجنا روغای او ضرورت پنه کرا دی رکی تاریخ تسن سب شان دم رازی دی جیور سرا دای لگیا غلط خبر راغ دماری و شرطها شرط خال پر انت کونا نہ کرا تجربہ چوی نہ کرا ویلے زکر نکرا اصل دو او غرض چا تاکید دی حدث منصوبہ الی صاحب ها دی صاحب نزول خان مراد دی چا آغا تاکید دی اگی فیل دی حدث آغا فیل تی چن نسبتی چا تا شوائی دی زول خال تا شوائی دی یخ سلو آغا غرض خسری جی بی ها پا چا سرا پا نکرا سرا تعریف چی دی زائدون علی الغرض دی نا دی غرض نزیتای شای دی نو دی وجن تنکر پشا جایزا دا خود دول پشا زول خال سوی زول خال یو سوزا بی دا معرفای خو غالبان زول خال سوی غالبان معرفای کالا کالا زول خال سرد لیش نکرار لیش پشا کلام سمویل شرط ہا شرط حال دے پورا دادو انت کونا نکرتن چدائی دیتا شی نکرائی و شرط ها دست ده ده هزه بیشه تره جده ده حال ده خال خون مذکر مده خال خون مذکر ده نا ده معنس نا که ده مذکر معنس بولا دیر ده شا ده لفظ معنس دیر ده ده لفظ معنس دیر سده و شرط ها شرط حال ده پرسه ده انتا کونا نکرتن نکرتن سوچ که و صاحبو ها معرفتن غالبن نمبر بھی دیکھو اس متوجہ سے دلتا اعتراض ہے مضبوط اعتراض ہے چے تو پہ براش تا تناکوز روتی تناکوز تو یہ براش تا روتی تناکوز ہرسی سرانگ روتی دا صاحبو ہا دا دے تکونا پا زمیر ورچکا ورعطف کا حتو دے مفرد روشی پا مفرد او دا غا معرفتن څه دی دا په نکرتن ور څه کا عطف په دوه معمولین د دوې اسمین د دوه معمولین باندې د عطف جایز دی ها عطف د دوې اسمین په دوه معمولین باندې په یو خرف عطف سره دا جایز دی ها ای نه په یو ټم سره جایز دی په یو ټم سره چ مجرور مقدر ولته خود وسر شمر فو غل انت مجرور پششتان دا یا خو چې پرېز دا عطف د دوی اسمینه په دوا معمولین د عاملین مختلفین چې پانه دی جایز او چې عامل یو وي د عطف په دوا معمولین د دوی اسمینه په یو خر بیا تر سره څه دی عامل خو دې تا کو نه دی په څه غره دی شا وا صاحبها اسم شته تا کو نه دی پرا او معرفتنی خبر شو نو منا بده شو و شرطو ها شرط حال ده پورا دادو انتا کونا صاحبو ها چه صاحب ده یه معرفتن چوی خو غالبا ایس سوچ که چه دا معزول خان شده تعریف شرط کام نو مشروط بغیر به شرط نه نردرینی نو حال ویر رسی چی زور خال چشی آن معرف آوی او غالب بند چی ولگو فی غالب المواد خدا من آشولا چی کلا کلا دید شرط خلاف رت لائشی شرطی دا تک ازا کو چی زور خال و خام خات سمی او غالب بند دارو منی میجی چی کلا وقت دید نکرار کتی او حالا حضیر تناکو تاروز رو آئی نبا بیده بیبارا چی تاروز گنده رو غارو چی تناکو درو نو زر دقی خال که جواب داس کرائی ده چه دا صاحب و ها پا تاکونو پا زمیر میش نگر عطف کیوی عطف تا مفرد پا مفرد میش نبی دی عطف تا جملی پا جملہ کی پوس پا شرط و های ور عطف کیوی نو مناوی دا جی شرط حال پورا دا دا جنگ کرا دو او بلا حکم دا دا دا حال یعنی شرط ما ہوشایا بل حکم دا دا چه صاحب و ها معرفتا غالبا عطف تا جملی کی صاحب ها مبتدا او غالبا معرفتا نی خبر شا او دا بل چدای تنامی غالبا خور درا ولا گوا فی غالب الوعد خو ظرف کا دا ټوله جمله پوس پر شرط ها ان تکونا نکرتن من درس کا نو عطف د جمله په جمله روای نو د شرط لوند رونو غای چې بیا ته په کلام شته سره غای تارو چا جواب داس پره خوشاره په دا جواب رات چې دا جواب خوندوار نه دی. اصل په عاطف شدا جو عاطف د مفرد په مفرد وخت عاطف د جمله جمله په دا اصل نه دی. یو بل خبره دا چې عاطف په بعید دی وک په شرطه عاطف کوي له پکاري به ویره چې تا کوم ځای نه په شګه نه دی په دا باندې عاطف او ته د مفرد په مفرد روان شي سمجھ گئے نو دا داس نه مراد چې عاطف تم نزدې شو دا مراد سمجھ گئے او بل ما تو فنالي ور نزدې هر شي او په دبل سره شمو ته ماتو فنالي ځوا چې ویرا شرط ها ده دا غونډه خبره دې چې دا جواب فندوارا نه ده شا از دبل جواب یقین دی چې دبل دا جواب د چ پتا کو نو په زمير ورا ته کو دا صاحب ها او معرفت نه پنه کراتن ورا ته کو نو د شرط لوند روانه وشوا کته چې تعرض سي چې دا تعرض ویرو تللای چې دا غالبان د صاحب ها ده پورا قید وای د شرط لوم دی وای ویني په شرط سره داخل وای خدا د شرط ته معنا د اشتراط سره د دغ د پورا څه دی قاعده دی د شرط په معنا د څه سره اشتراط دا د شرط کول د پورا دا شرط دی وا شرط ها او شرط حال پورا دادو انت کونا صاحب ها معرفتن چې زل حال معرفای خدا دا شرط کول دی په غالب مواد سره دا شرط کولی په غالب مواد سي دا معرفه کې دل د زلحال دا په غالب مواد سي حاصلې دار وته چې زلحال څه دی خال د پورا دوه حالات دي یو حالت یې هغه ده چې زلحال وي څه وي بل حالت یې هغه ده چې زلحال وي څه وي خو دا حالت یې څه دی چې زلحال معرفه وي دا یې د غالب اکثر وي دا چې زلحال څه وي معرفه وي نو دا د اشتراط ته پورا څه دی شرط دی په څه کنه په نو د شرط پر شنه چې به تاسو مترادو کې یو د شرط وګرځو بیا غلې من څنګه یې خو شرط مو مشروط بهر به شرط نه موجود دي بیا په کور دا چې همشه معرفه وي زه خل نه نشم کېدل او دا غلې من خبر ملي چې کله وخت زول خل نه کرا کېدل شي دا وی روایت د شرط نه د اشتراط ته پر ځه بل قید بل په څه کنه شاه متواجه شو شرط توه شرط خلن تكون شاه او ان يكون صاحبها معرفه ذو الخال معرفه دي بيقول لك انه مخمون عليه زكاه مخمون عليه په معنا شي په معنا شي خدا په حقیقت سي دا خالص وي دا په ذو الخالص وي حکم وي نو فكان الاصل فيها تعريف اصل پر تجربه زكاه حکم خال په معلوم شي بند کنه په مجهول شي بل غالبا اي ليس اشتراطها بكون ساي معرفه في جميع ما ان دا اشتراط پر قائل دي دا شرط کول دي خبره چې دا ذو الخال معرفه دي په ټول مواد شنه دي بل في غالب مواد اي اکثر مواد اکثر مواد دي اکثر زاینه داسو جزء الخالص معرفه او بیان ځانګه بیان دغه دا ان مواد وقوع الحلاله قسمین مواد وقود حل دوه قسم دي اخذ وانه ما يكون ذو الخلف نکرا یوګه چې ذو الخلف شنه کرای خو به شنه کرای به داسې قسم د موصوفه نکرا موصوفه وي مثال څنګه وي جاءنی رجل من بنی تمیمنا فارسن ترکیب کرو تیو کغا سنا می محمد نورا تیو کې به ورس اسمت الله کو جا انی رجل من بنی تمیم من فارس خدایا پیرا د شوی پتی څه شي کلا شي او ابل لو شو یخت الله شاته یا تو بار مانی مانی او غا ولا والی ها اه جاءني رجل فارس من بني تميم فارسا زدرك لن يكون انا لا من لك جاءني شهادة غفل ونني بكاي مبغول به رجلا رجلن ده رجلن ده رجلن اه رجل ده يفعل شو من خلف جر بني مضاف تميم مضاف مضاف مجرور جار مجرور جار مجرور ده غوب دوله بتشبري بالرغاكي متلكي من يقوت انا وجهك شاب جاءني پیر وی غافی کی لافل زنم دی بجا بندس ودله زمانہ ش جاءنی من بنی تمیم دی بنی تمیم نا روغای نا ودله بغا پیر وی پرر دا بس کا فارسن پیر وی پرر دا پس تا یا سبتون پر متعلق به ودا سی صفات کی درجل دے پرا دان کرم او صفاش ولا ودا زل خالشی او فارسن ونا تشی ودا چل فائل سی زین نا با مو داس وی پرر دا مو چت نے پچھ دامن مانی پیر وی متعلق سرا درجل دے پرا صفات شنو دوتا زل خال نہ کرا شو خو موصوفہ شوا او مغنية غناء المعرفة يو مو پیدا پیدا کو پیدا د معرفه غوندي ای زمانہ داسه پیدا او دکو لک معرفه چې ما تعریف نه څه رخصت چې هغه پیدا او دکو مفید دغه پیدا وی تعریف وی ځا ویل له استغراق هغه په دې شو تر غلای وی استغراق غلای وی ټول افراد ته هم نه استی خو به معرفه شو لکدا کول له خدای فیها یفرقو پداش پاشو یفرقو فیصلہ کول شي کل امر حکیم ویني هر چارا هر چار هر امر حکیمو فیصلہ شي امر من عندنا پد خرشه جدا امر دي اس خبره په کل امر حکیم امر حکیم څه ده زول حال ده او ده امر من عندنا څه ده اي ده حال ده خو ده امر حکیم څه ده اوس بدش ابهام نشته بلکل بو دغه نه غون امر حکیم ورات شي استغراق په شروع اذا کا څه پدخر شو ده کل ده سره ته پرب نو ده مغنیت نه نه المعرفه افایده معرفه اون که په معرفه شي تعریف یې وام نه بدش یې وام وام یې ختم کړ چې یو استغراق روغه خو به هم پښه ته شو ختم نه به به هم خو به وای چې استغراق نه په پاتنه کې د څه کوم افراد مراد اوس غون امر حکیم غون مراد خدا بیر ان جعلت امر حال من کل امر چې د کل امر نڅو کې کده حال وکړي دا د وا قسمانه کرا شوا زول خان معرفه نه ده یعنی کرام مخصصه شوا موصفه شوا یا غنه کرام مستغرقه ده استغراق چې پیدا دي معرفه کو دریام صورت ده ده او واقعتن فی خیز الاستفهام یعنی کرا په خیز چر کول استفهام شو هل اتا کر رجل راکبن نو ته تل دا سړی رغله ده راکبن چې سویری بده خرج سویر دا سړی تر خلای ده اس دا رجل چې زول خان ده دانا كرادو خو په سیاق کې تشه روان استفهام زر الله بالکل زر خالد وک کولی صفر صحیح صحیح فارس نه خالد وشوا او بعد الا یی د چنا ورسې وی د الا نبی نقز للنفی چې په الا سره او متشوی وی څه نفی نفی متشوی په شکنا جی شا لکما جاءنی رجل الا راکبا او يسال دخو زول خال دي إلا نعم ورست نش ملك زول خال خونات سش ده سري كده چه او بادا إلا ده زول خال نكراي خو ورست دي جانا بي إلا نعم ده إلا نعم خورست نش سش جي مقام مقدم ده دلاتا وشي پسر نسخش ده او بادا ده او قبل إلا هجو بكا يا ده سوكا چه پا ظاهر شخو تيب تو وست إلا نعم ورست ده خو پا حقیقت شه ده إلا نعم بيات ده ورست ده وشو پا ظاهر شمخش ده دا اصل شداستای چې ما جاءنی رجل راکبا الا رجل راکبا دا داس تعویل پر شکی څه پر شکی تعویل پر شکی په خبره مې کرا نو من حیث المعنا خو خسر مقصد دی بشي او خسر او شو بیا ور دی بیا الا نه سرسی نه ورسترسی الا رجل راکبا پر شکی ما جاءنی رجل الا راکبا الا رجل راکبا داسه چې داسه رسي نو من خیس معنا د اعلان تشره ورسته ده ورسته ده نو بعد ایل ته کیسه ایشو پوه شو کنه پس خشیت نه یی او اتون نو کوي په حیر استفهام او نه کړو ته موصف نو ان تقدیر لیس مثال مطابقا مثال مطابق نشو زکا واقع بعد ایل حال لاز الحال فاختلف الاقوال في توجيه هذا الاشكال قال بعضهم چې بعد ایل عطف على قول في خیز الاستفهام یعنی هو ظرف لغو دا ظرف اللغو دا لا تشي لا يعملو وقال بعضهم جئنا كلمة بعد هاونا مبنية على الزمع بخصف المزافنة تقدير بعد هو بعد ذو الخال إلا ذنا داس جي چه داس وي چه دمو بخشم شو بخشم دي آغا دا بعد هو إلا ذو الخال نورست چه إلا چه إلا رولي ذنا دامانا کو وقال بعضه وبعض إلا تشي إلا عطف على قلته واقعة أو موصوفه وهو الظرف المستقر يسخ أمره في الحال والحال في قلته مقدم عليه الحال مغمول لمقدر بأنه نائب فاعل ده وهو مأمول الظرف مأمول وبعد إلا فأثبت في التنازل فعلا بچو داخل ربورد بچ پاڑی دشا بچ پاڑی وشجر را دشا او هغه دې جواب کړی دی دا وزن غش دا دا سوي چې قبلہ دا بعدونه دا قبلو دی دا بعدو غلطی شوی دی یو جواب کا یہ دبل جواب دا وکا چې دا په معنا شې څه شي ده ورسته ده یہ دبل څه کوي خوانده ورته چې بعدون اور څه زمير وبلا او بعد هو الا بیا زر خلنا کرام په شو کنه جواب پته کوي سبب مند خو څه جوړ مينار شو درېش رول او مقدم علیه حال یہ حال په زل خلنا چې مخشش بیا نه قرار دل شي لکه جاءنی راکبا رجلون دا څه ځای نشول نن دا څه ځای پینځه ځای نشول ځا دوام ځای هغه د یعنی کونو ذو خلفی غیر هذه الامور چې دغه امور نه غیر وی او غالب مواد او کو د خال او اکثر او وعد القسم ادا قسم په دا شی دی چې وی معرفه وی په شو کنه او کول خلفی هذا القسم مشروط بكون صاحب معرفه چې په دغه شی ذو خلفی معرفه فقولو چې غالبا قید لاشتراط کون صاحب معرفه دا د شرط کول دي پر دا شرط لا له کون صاحب معرفه صاحب معرفه په تند پر دا قید نه دی چې صاحب معرفه پر قید کې به خو د شرط لوند دروسته به د شرط هغه غالبا پر شل لگاوي به تا نه کو درسته نه د شرط ته اشتراط پر دا قید دا شرط کول دي دی دغه پر قید د شرط کول دي دا شی چې دا معرفه وي دا شرط کول دي د زور خال معرفه دا په غالبا وایي نه به دي حتى يقال چې بيته اعتراض وکي چې غالبيت کوني صاحب معرفت المون بيته ان تخلفي چې دا خبر کوي د تخلفنا في بعض المواد تنافي شرطيه تاخذ الشرطيه ثلاثه شرط او ما يحتاج بيته تقدم چې بيته حاجات وکړ دي الى عين صرف الكلام عن ظاهري چې مش كلام د ظاهر نه تکي روړه يو اي جو کولي چې صاحب معرفت مبتدا و خبر معطوف على كل شيء وشرط ان تكون لك ده خلاف ظاهر شو خلاف ظاهر شو نا ده تزرتا نشتا ده وير واي كدا غالبا مش صاحب ها معرفه ده پر قید کرتا ولا بل كدا ده شرط ها ده پر مش سکل قید لگا اس تعرض نشتا وارسل هل عراق ولم بس تنی